smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Wtorek, 18 lipca, Trójka, Polskie Radio. Minęła 12. Serwis Trójki przedstawi Artur Efektowski. Bezpieczeństwo energetyczne jest wartością konstytucyjną, wskazał Naczelny Sąd Administracyjny i uchylił decyzję o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów. Policja nadal pracuje na miejscu katastrofy w Hercynie na Mazowszu, gdzie samolot spadł na hangar, w którym ludzie skryli się przed burzą. Węgierski port w Trieście dostał zielone światło dla rozbudowy. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie kopalni Turów. Pod koniec maja Sąd Wojewódzki zdecydował o wstrzymaniu wydobycia w bogatyńskiej kopalni. W uzasadnieniu decyzji NSA wskazano, że Sąd Pierwszej Instancji, rozpoznając wnioski, powinien brać pod uwagę następstwa wykonania decyzji. W tej sprawie nie dokonał tego rodzaju oceny wniosków, zaznaczył rzecznik NSA. Sąd podkreślił, że bezpieczeństwo energetyczne jest wartością konstytucyjną, ponieważ stanowi jedną z gwarancji niepodległości państwa oraz bezpieczeństwa obywateli. W lutym Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyznało koncesję dla kopalni Turów do 27 kwietnia 2044 roku. Przeciwko działalności kopalni są niemieccy i czescy ekolodzy. Będziemy pilnować interesów naszych rolników i zasad w handlu międzynarodowym, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w Brukseli przed rozpoczęciem drugiego dnia szczytu Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby. Jednym z tematów rozmów jest umowa Unii z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Porozumienie zostało wstępnie zatwierdzone w 2019 roku po prawie 20-letnich negocjacjach, ale prace nie zostały sfinalizowane. Powodem są zastrzeżenia Europy dotyczące wylesiania Amazonii. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska zamierza też dopilnować, aby na polskich producentów żywności i rolników nie były nakładane dodatkowe wymogi. W tym kontekście umowa handlowa pomiędzy Unią Europejską a krajami Ameryki Łacińskiej wymaga jeszcze bardzo dużo pracy i będziemy na pewno bardzo mocno stawiali nacisk na to, aby polscy rolnicy i polski sektor rolny był tutaj zwycięzcą, a nie poszkodowanym. Wczoraj przewodnicząca Komisji Europejskiej i premier Hiszpanii, kierującej teraz pracami Unii, zapowiedzieli, że chcą doprowadzić do zakończenia prac nad umową jeszcze w tym roku. Policja będzie skanować laserem miejsce katastrofy lotniczej w Hercynie. Dzisiaj kolejny etap działań służb na terenie lotniska pod Nowym Dworem Mazowieckim. Wczoraj samolot uderzył w hangar, w którym przed burzą skryli się ludzie. Zginęło 5 osób, a 8 zostało rannych. Jak tłumaczy rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak, specjalny skaner 3D pozwoli dokładnie zbadać miejsce zdarzenia. To dlatego, że w budynku cały czas pozostaje wrak samolotu, co utrudnia oględziny. Z tego urządzenia generuje się pliki, które później następnie są wykorzystywane w trakcie prowadzonego śledztwa. Mówimy tutaj o bardzo szczegółowych pomiarach. Służby będą też przesłuchiwać świadków. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogli coś widzieć. Również mamy do wykonania kolejne czynności procesowe związane z przesłuchaniem poszczególnych osób. Łącznie kilkadziesiąt osób ma być w tych czynnościach przesłuchanych. Równocześnie policja nie potwierdza, że przyczyną wypadku była burza i nie zdradza szczegółów śledztwa. Według Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego Gazety Polskiej, prezydent Lech Kaczyński był bardzo poważną przeszkodą dla rosyjskich wpływów. Gość Polskiego Radia 24 odniósł się do najnowszego odcinka serialu Reset i wątku rozdzielenia wizyty w Katyniu, która pojawiła się w kilku notatkach. I dla nich bardzo poważną przeszkodą jest, okazuje się, Lech Kaczyński, no bo mimo takiego rządu jest w stanie zorganizować w Gruzji opór wobec inwazji rosyjskiej i jest w stanie przeciwstawiać się ich polityce historycznej, jest w stanie przeciwstawiać się ich polityce energetycznej. Zmiana rządu w Polsce, okazuje się, nie daje satysfakcji Putinowi. Trzeba się pozbyć Lecha Kaczyńskiego i nagle okazuje się, że mają sojusznika. Mają sojusznika przynajmniej w grze politycznej przeciwko prezydentowi. W najnowszym odcinku programu Reset pokazano notatkę MSZ z 30 września 2009 roku, z której wynika, że Rosjanie obawiali się wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu. Jak twierdzą autorzy programu, resort celowo zataił to przed prezydentem. Władze portu w Trieście dały zielone światło planom rozbudowy i działalności terminala należącego do państwa węgierskiego. W ten sposób utworzenie portu dla Węgier, które nie posiadają dostępu do morza, staje się coraz bardziej realne. Plany węgierskiego rządu są znane od wielu lat. Do tej pory poza zakupem terminala po nieczynnej rafinerii nie udawało się jednak nic szczególnego w tej sprawie zrobić. Węgierska państwowa firma zamówiła studium wykonalności technicznej i finansowej, które zostało właśnie zatwierdzone przez władze portu w Trieście. W pierwszym etapie planowane jest pogłębienie kanału serwisowego, a także częściowe wybudowanie nabrzeża i budowa łącznika drogowego. Część tych prac będzie można wykonać z funduszy europejskich, które Włochy otrzymały na rewitalizację zdegradowanego przez rafinerię nabrzeża. Węgrzy planują, że ich terminal w Trieście docelowo będzie miał przepustowość 300 tysięcy kontenerów i będzie w stanie obsłużyć do 25 tysięcy pociągów towarowych rocznie. Rząd Viktora Orbana planuje, że ich terminal w Trieście stanie się jednym z ważniejszych elementów chińskiego projektu nowego jedwabnego szlaku, dzięki któremu towary z państwa środka będą płynąć do Europy jeszcze szerszym strumieniem. Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjártó to powiedział ostatnio, że chciałby, aby port rozpoczął działalność za 3 lata. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia jak pokropi, a raczej nie będą to zbyt obfite opady, to przede wszystkim na wschodzie, poza tym sucho, słonecznie, ale już jest czym oddychać nareszcie. Nie ma takiego skwaru i w najbliższych dniach nie będzie. Na termometrach od 20 stopni w Koszalinie do 27 we Wrocławiu, tak na ogół 25-26, wiatr mocniejszy do 50 km na godzinę, ale to akurat jest bardzo przyjemne. Do trzeciej. 6 minut po 12 z nostalgią będzie za kilka minut, ale też ciekawie o przyszłości. W rolach głównych w Trójce Kajko i Kokosz będzie też muzyczna lekcja angielskiego i trochę tenisa, ale w grach komputerowych. Program serwują zatem Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Rafał Łodziński, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Chwilę z nami do 15. Tylko chwilę. W życiu wiadomości Polskiego Radia. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Prawie 16 minut po 12 za oknami świeci słońce, w Trójce świecą diamenty, a teraz będzie komiks i to niezły komiks. Pan Maciej Kur, scenarzysta, jest w studiu. Dzień dobry. Witam. Między innymi nowych przygód Kajko i Kokosza, tak? Tak jest. Proszę powiedzieć, bo jest tak, złota kolekcja Kajko i Kokosz, ja mam sentymentalne podejście do tego tematu, bo jeszcze przypominają się takie czasopisma jak Relaks, Świat Młodych. Skąd ten Kajko i Kokosz się pojawił? Skąd ten duet? No stworzył go pan Janusz Chrysta. To jest jasne, ale u pana. A, u mnie. Tak, dokładnie. Tak, znaczy ja przyznam się akurat w takim dzieciństwie takim jeszcze podstawówkowym, to tak byłem bardziej Team Tytus, Romek i Atomek, ale potem gdzieś ten Kajko i Kokosz się pojawił, no bardzo szybko pokochałem tą serię. Chociaż jeszcze jako dzieciak pamiętam, gdzieś tam się przewinął raz czy dwa razy. No jest nie coś takiego, powiedziałbym, co budzi takie fajne swojskie odczucia. To są nasze chłopaki, prawda, z polskiej Słowiańszczyzny. No bo za granicą Asterix i Obelix, jasne, a tutaj tak. Nasz Kajko i Kokosz. Aczkolwiek Kajko i Kokosz ukazał się na przykład w Danii. Mhm. I na tyle się dobrze przyjął, tam już 3 albumy wyszły, będzie wkrótce 4 wychodził, nie wiadomo jeszcze który, ale no także przynajmniej gdzieś tam za granicę powoli podbijamy też. Tak, no tak, to jest nasz taki polski wszystkie Asterix. I co się wzięło z tego, ja taki komiks robiłem, Lil i Put. On tam właśnie, pierwszy odcinek, który z kolegą Piotrkiem Bednarczykiem zrobiliśmy, wygrał nagrodę w konkursie imienia Janusza Christy. I w wyniku tego po prostu Egmont tam się nami zainteresował i wydawnictwo Egmont, no i dzięki temu no, zostać poproszeni do pracy przy kontynuacji. Bo tak, pamiętam takie odcinki jak Złoty Puchar, Dzień Śmiechały, o to był świetny odcinek, na wczasach, no tak. Mamy wakacje, to również. Czego możemy się spodziewać, ponieważ będzie serial animowany już no, w tym roku, miejmy nadzieję, tak? Premiera. Tak. Czy dalej będą, no wiadomo, Kajko i Kokosz główni bohaterowie, ale na przykład będzie Jagna, będzie Mirmił, Łamignat. Tak, znaczy to już jest kolejny sezon i jak najbardziej ci wszyscy bohaterowie są obecni. Już tam pewne na strony naszego producenta Ego Filmu wyszły pewne screeny już nawet wczoraj i no tam, czy tam przedwczoraj, no nawet pewne znajome nowe postacie, których jeszcze nie było w tych wcześniejszych sezonach rozpoznać, więc no mam nadzieję, że fani będą podekscytowani. No my go z kolegą Rafałem Skarżyckim, jesteśmy obaj fanami, chowaliśmy się na nim tak, że myśmy je pisali, tak po prostu pasję wkładając. No to była przede wszystkim świetna zabawa, bo te postacie, ja zawsze mówię, są takimi aktorami, które same improwizują. W sensie, tu mamy scenę nową, której nie było w komiksie, ale to się wszystko samo pisze, w sensie, bo wiemy, jak się Łamignat zachowa, wiemy, jak się Mirmił zachowa, jak się Kokosz zachowa, więc to się wszystko super nakręca, to się wszystko fajnie. Zresztą tak samo w pisaniu tych nowych komiksów z nimi. Także jest coś takiego w tych postaciach uniwersalnego, jest taka fajna obsada, która mam wrażenie w każdej sytuacji się odnajdzie i każdy coś wnosi. Także no, nowe odcinki są tylko, moim zdaniem, będą tylko jeszcze lepsze. No podobały się te wcześniejsze, więc to ja się cieszę, bo jesteśmy z tych jeszcze bardziej zachwyceni. Przede wszystkim to jest ważne i taka kontynuacja również poczucia humoru. Mhm. To jest takie kluczowe w tych komiksach. Jak to idzie, takie pisanie? To tak z automatu te dialogi się pojawiają, czy trzeba nad nimi siedzieć dłużej? Tak, znaczy dialogi zwykle wymagają jeszcze tam szlifowania, zmian, tam potem rozmawiać się z redakcją. Tomek Kołodziejczak, który u nas był redaktorem, teraz niestety już od 2 tygodni nie pracuje w Egmoncie, no on tam zawsze bardzo też dopomagał z tymi żartami. Kasia Gwiazda, która jest naszą redaktorką też, a teraz akurat mówię o przykładzie komiksu, bo w animacji, no to też na przykład Bartek Fukiet, taki dialogista z nami pracuje, przy tych dialogach też. Natomiast no przede wszystkim komedia powinna wynikać z postaci. Przede wszystkim mamy myślę jakąś, czy w komiksie, czy w animacji, mamy jakąś sytuację i to te postacie napędzają. My oglądamy, bo to są ci bohaterowie i więc to czasami się spotykam z czymś takim, że o, jako scenarzysta to myślam zlepek, lecz myślam gag i potem je zlepiam, prawda? To tak nie działa, to po prostu zwykle to jest jakby jeden moment, z którego wszystko się rodzi. Ja staram się, żeby to wszystko było powiązane, żeby wychodziło z siebie. Także oczywiście na początku to jest rozplanowane, jako historia w punktach, prawda? Trzeba, żeby to ten. Ale to cały ten szkielet, konstrukcja, ale to mówię, to są takie już technikalia, prawda? Czego możemy się spodziewać po nowych przygodach? Kajka i Kokosza? Tak. No teraz najnowszy album, co wychodzi, no to dopiero będzie na przyszły rok niestety, ale no na przykład teraz najnowszy, i niestety nie mogę zdradzić też, bo to jest tylko takie tajemnice. Ale tak trochę. Powiem tak, no będą pewne rzeczy, które tam mnie fani dopytywali, co może wreszcie dostaną, więc zobaczymy. Natomiast będzie to, powiedziałbym, taka najbardziej nostalgiczna historia, w tym sensie, że tak poszedłem bardzo też taką stronę sentymentalną w tej historii, jest to taka warstwa. Ale to jest też chwilę taka też sytuacja, dopowiem, że my wydajemy 2 serie tak naprawdę, są nowe przygody, są długie historie, które rysuje Sławek Kiełbus, które ja piszę, kolory Piotrek Bednarczyk, a oddzielnie jest jeszcze seria opowieści Zmirmiłowa. Opowieści Zmirmiłowa to jest taka seria krótszych historii, gdzie każdy rysownik w swoim stylu robi inną historię i niedawno wyszedł nowy album pod tytułem Rozruby i romanse. No i tam mamy między innymi historię o tym, jak zbójcerze na wczasy jadą, mamy... Hegemon. Tak, na plaży mają takie wczasy militarne, prawda, gdzie im tam wszystko według rozplanu muszą, prawda, wypoczywać, tam baczność, wtedy do wypoczynku się przygotuj, prawda, i tam kogo będziemy łupić, prawda, jako wypoczynek. Mamy historię, gdzie tam Łamignat w delegacji, mamy jedną historię bardzo ciekawą, bo jest o Wojowicie, i on rysował Mietek Fijał i ona jest w całości, napisałem ją w Rymie. bo Wojwid zawsze mówił w Rymie, więc napisałem tą przygodę w Rymie. Ta Wojwid wyrusza, znów bardzo nostalgiczna historia, wyruszyć, do kogoś mu bije serce i on wyrusza tę osobę odnaleźć i nie chcę teraz, że kogo chodzi, ale po prostu powiedzmy, że była pewna postać, którą Skajka zawsze uwielbiałem, która będzie się z tej serii znikła, więc napisałem tą historię, nie, muszę tą postać przywrócić, jak już piszę nowe przygody, muszę postać przywrócić i wokół tego zbudowałem historię i powiem szczerze, jak na początku już jakiegoś takiego, jak to się mówi, fanserwisu unikałem, czyli o, to jest coś, co tylko się fanom spodoba, no okazuje się, że jednak fani chcą to, prawda? Oni chcą, ciągle dostaję pytania, kiedy pojawi się Fochna, kiedy pojawi się ta postać, kiedy Kaprylda będzie, kiedy będzie to... Ale super, bo słychać, jak pan mówi, to słychać emocje, to jest ważne. I po prostu jednak taka zabawa na zasadzie, ojejku, tą postać zawsze robiłem, a to ten, albo o, fani zawsze zastanawiali się, czemu ta postać, no to wreszcie to wyjaśnię, więc jakby jednak coraz bardziej w tą stronę idę takiego wyjaśnienia, przy czym oczywiście też nie można za dużo zdradzać, prawda? Czasami, bo są jakieś pewne rzeczy, prawda, które, no tak myślę, fani zawsze pytają, że chcą zobaczyć, ale czy naprawdę by chcieli zobaczyć? Na przyjemności te największe w życiu, to warto trochę poczekać. Tak. Dobrze, to jeszcze raz przypomnijmy, nowe przygody Kajko i Kokosz w tym roku, tak? Komiks? Film, serial. A, serial. Serial Kajko i Kokosz na Netflixie. Wydaje mi się, że w tym roku zobaczymy, no na pewno jest teraz produkcja już ku końcowi. Ale jeszcze coś pan przed wejściem na antenę powiedział o Tytusie. W Ego Film też w tej chwili robimy film pełnometrażowy Tytus, Romek i Atomek. Też z Rafałem Skarżyckim jako duet piszemy. Tomek Leśniak reżyseruje. Tomek Leśniak, można go między innymi Jerzego Jerzego autora, czy on i Rafał w ogóle są autorami Jerzego Jerzego. I teraz też robią Diplodoka. No na internecie są pewne obrazki. Ja mogę powiedzieć, że myśmy scenariusz tam mieli już różne konsultacje i naprawdę są bardzo pozytywne reakcje. I na przykład no, dla mnie Tytus to jest kolejna seria, która podobnie jak Kajko się nie zestarzała. Oczywiście. I uważam, że po prostu czasami wiadomo, bo są inne czasy, trzeba powiedzmy pewne akcenty minimalnie przesunąć, ale no Tytus, uważam, się nie starzał, bo ten duch się nie zestarzeje, ten absurd, ten humor babciach, miał przede wszystkim te charaktery. Nam przede wszystkim chociażby te charaktery wybrzmiały, bo po prostu zabawa tymi postaciami i tym światem i to, że mamy do dyspozycji te księgi i możemy z nich pełnymi garściami to brać. Proszę powiedzieć, kiedy z tym Tytusem będzie można się zobaczyć? Oj, to niestety dopiero potrwa, no bo dopiero my zaczynamy produkcję, ale już... A tak mniej więcej, 2-3 lata? No wydaje mi się, że coś takiego przynajmniej. Przynajmniej niestety, no ale tyle produkcja trwa animacji, no ja wiem niestety jak to jest, to na tego Kajka też czekali, ale no mam nadzieję, że wkrótce nowe odcinki ujrzymy, bo ciągle też od tego Kajka mnie pytają i ja się sam po prostu ja nie znam daty po prostu. Panie Macieju, dzięki serdeczne za wizytę, pan Maciej Kury, scenarzysta nowych przygód Kajko i Kokosza, ale też jak słyszymy Tytus w przyszłości był gościem Trójki. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with her hands. And we sang hey-oh-hey-oh-hey-oh-hey. And a voice in his rang like the angels sing. Tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang we're dead. from the heavens, it was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul, it was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance, every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, zapraszamy do reklamy. Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo. Dźwigniemy za ciebie twoje bambetle. Czytała Krystyna Czubówna. Konkurs dla twórców ludowych. Zachowaj tradycje, nieginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno. Zgłoszenia do 31 sierpnia na nieginącezawody.pl. Organizator Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Żegnamy reklamy. Prawie 12.30, tutaj Trójka Polskie Radio, trójka do trzeciej. To co? Powtórzymy angielski. Be or not to be. To podstawy. A w piosenkach o co chodzi? No to tutaj właśnie Rafuzar, Piotr Firan, czyli Baked and Breakfast w trójce, w pigułce. Don't go yet. Camila Cabello. I replayed this moment for months. Od miesięcy cały czas ten sam moment w mojej głowie odtwarza się. Alone in my head, I'm waiting for it to come. Jestem sama w swojej głowie, czekam aż to nadejdzie. No, ona czeka na kogoś, prawda? I wrote all your lines in the script in my mind, in my head. Wszystko zapisuję w głowie, cały tekst. I hoped that you'd follow it for once. Mam w końcu nadzieję, że pójdziesz za tym moim instruktorem, tak? Teraz, za tą instrukcją. Teraz ona sobie marzy. I imagine myself in satin. The room was platinum and gold. W pięknym pomieszczeniu, w pięknym pokoju, być może hotelowym, wyobraża sobie siebie. We were dancing and I caught your eye. You'd be mesmerized. Tańczyliśmy, nasze oczy się spotkały. Tak. We'd find a corner, your hands on my hair. Znaleźliśmy jakiś miły zaułek, twoje ręce były na moich włosach. Pięknie. A nagle on mówi, oh, I've got a flight, I need an early night. Muszę odjechać, muszę już lecieć. Tak. No, don't go yet, mówi Camila Cabello. Nie, nie odchodź. Tak, czyli to jest taka stara śpiewka, proszę. Ktoś dalej. Ktoś może kogoś ma i się spieszy do kogoś innego. Nie chcę. Don't go yet. Camila Cabello. Sat in the room with platinum and gold eyes. Dance and catch your eye, you'd be mesmerized, oh. Find the corner there, your hands in my hair. Finally we're here, so why? Saying you got a flight, need an early night, no. Don't go yet. Night is yours.

Każdy z nas dobrze wie, że szczerość to fundament. Za późno już, aby wykonać ruch, co zmieni tę zasadę. A dziś robię przerwę, by móc poczuć więcej. Tu każda myśl ma swój czas. Mam plan, że się wkręcę. Niech świat robi dla nas miejsca. Jeśli się piszesz, daj znać. Jesteś ja, jak pierwszy pocałunek lata. Czuję swa, do którego zawsze chciałbym wracać. Jesteś ja, jak pierwszy pocałunek lata. Czuję swa, do którego zawsze chciałbym wracać. Kolejny raz zapytam cię, zapytam cię, czy chcesz ze mną lecieć w nieznane. Kolejny raz zapytam cię, odpowiedz mi, czy chcesz. Jesteś jak, jak pierwszy pocałunek lata. Czuję swa, do którego zawsze chciałbym wracać. Jesteś jak, pierwszy pocałunek lata. Czuję swa, do którego zawsze chciałbym wracać. No i można od razu złapać pozytywne nastawienie. Michał Szczygieł z nowym singlem Pocałunek lata w Trójce. 19 minut do 13. Tu była taka przyjemność naturalna w tekście. O tych przyjemnościach wirtualnych to teraz Radek Nałęcz. Samograj. W dzisiejszym Samograju opowiem o serii gier, które mimo upływu lat wciąż cieszą się sporą popularnością, a ich nowatorskie podejście do rozgrywki nadal zaskakuje. Czas na serię Portal. Radosław Nałęcz, zapraszam. Portal został wydany w 2007 roku. Wiele osób pamięta słynne Orange Box. Pomarańczowe pudełko zawierało kilka gier od Valve. Na liście znalazł się Half-Life 2, Team Fortress 2 i Portal. Koncepcja gry została stworzona przez studentów DigiPen Institute of Technology, którzy szybko znaleźli zatrudnienie u potentata branży. Pomysł gry opiera się na podręcznym urządzeniu, w które wyposażona jest bohaterka Chell. Sprzęt pozwala tworzyć portale na powierzchniach i swobodnie podróżować pomiędzy lokacjami w przestrzeni trójwymiarowej. Jeśli portale są instalowane na różnych płaszczyznach, wówczas powstają wahania geometrii i grawitacji. Dzięki temu możliwe jest pokonywanie plansz. Przykładowo skacząc w niższy portal umieszczony na podłodze, bohaterka wypada przez wyższy ustawiony na ścianie i ląduje na kolejnej platformie, która wcześniej nie była dla niej dostępna. Chell musi wykonywać polecenia GLaDOS, sztucznej inteligencji, która steruje tajemniczym kompleksem. Szybko okazuje się, że maszyna wcale nie ma czystych intencji, ale nie chcę Państwu psuć zabawy niepotrzebnymi spoilerami. Logiczno-zręcznościowa produkcja doczekała się kontynuacji. Portal 2, bo o niej mowa, trafił w ręce graczy w 2011 roku. Tytuł jest fabularną kontynuacją wydarzeń. Zniszczenie GLaDOS spowodowało przebudzenie dziesiątek rdzeni osobowości. Jedna z nich chce za wszelką cenę opuścić laboratorium i znów do akcji wkracza Chell. Jak widać, historia lubi się powtarzać. Druga odsłona oferowała m.in. system kooperacji. Dodatkowo w 2012 roku twórcy udostępnili kreator wyzwań. Dzięki temu gra otrzymała nowe życie, bo zaangażowana społeczność zasypała popularną platformę swoimi pomysłami. Gracze na całym świecie wypatrują kolejnej odsłony tej historii. A zdanie, czy Portal 3 powstanie, podobnie jak to dotyczące kolejnej części Half-Life, stało się memem. Zresztą oba te tytuły należą do tej samej firmy, której jakoś niezbyt spieszno do wydania trzecich części tych legendarnych produkcji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj. Samograj ponownie jutro przed 13, a my muzycznie przechodzimy na tak zwany next level. Tutaj Richard Ashcroft na czele grupy The Verve i bardzo przyjemne dźwięki, takie myślę doskonale komponujące się z wczesnym popołudniem wtorkowym. W Trójce The Verve, Bittersweet Symphony.

said, are you gonna be my girl? Tak, i brawo, pobudza lepiej niż trzy kawy czarne, zresztą z rzędu Jet. Are you gonna be my girl? A więcej takiego gitarowego grania dzisiaj w trójce po 20. Klasyka rocka przez wielkie K zdecydowanie będzie prezentować Leszek Adamczyk. A skoro muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów, no to proszę państwa, gramy dalej. My, ludzie czynu. Najpierw to już słychać Daria Zawiałów, później Linkin Park, a serwis trójki, bo mamy 9 do 13, dokładnie za 9 minut.